हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग, 5वां अध्याय, चेरोन। प्लूटो के असली माप की गुत्थी अकस्मात रूप से जून 1978 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जेम्स क्रिस्टी ने सुलझाई। वो फ्लैगस्टाफ स्थित नौसेना वेधशाला के 61-इंच टेलीस्कोप से लिए प्लूटो के बेहतरीन फोटोग्राफ्स को देख रहा था। वो फोटो बहुत ऊंचाई से लिए गए थे, इसलिए वातावरण द्वारा प्रकाश के टिमटिमाने से वे अधिक विकृत नहीं हुए थे। क्रिस्टी ने फोटोग्राफ्स को बढ़ाकर ऊंचे आवर्धन में देखा और उससे उसे लगा कि प्लूटो के ऊपर कोई घूमड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो लेते समय टेलीस्कोप थोड़ा हिल गया हो? पर उस हालत में बाकी तारे भी छोटे रेखावों जैसे दिखते, पर वे सभी बिंदु थे, मतलब टेलीस्कोप नहीं हिला था। क्रिस्टी ने बाकी फोटोग्राफ्स को भी बड़ा करके देखा और हरेक में उसे प्लूटो पर घूमड़ दिखा। क्रिस्टी को घूमड़ भिन्न फोटोग्राफ्स पर अलग अलग स्थानों पर दिखा। उसके बाद क्रिस्टी ने प्लूटो के बहुत पुराने फोटोग्राफ्स का अध्ययन किया। उनमें से कुछ तो 8 वर्ष पुराने थे। उन्हें देखकर क्रिस्टी को लगा कि घूमड़ प्लूटो के चारों ओर 6.4 दिनों के पीरियड से चक्कर लगा रहा था। क्या प्लूटो पर कोई पहाड़ था अथवा उसका कोई उपग्रह था? क्रिस्टी को लगा वो प्लूटो का उपग्रह ही होगा और उसकी पुष्टि 1980 में हुई। तब फ्रेंच खगोलशास्त्री एंटोन लेबरी हवाई स्थित मोना कुआं पर काम कर रहे थे। उन्होंने स्पेकल इंफेरोमीटरी का उपयोग किया। इस तकनीक से प्लूटो एक बिंदियों वाले नमूने के रूप में उभरा, पर उसमें 2 नमूने थे, एक छोटा दूसरा बड़ा, और वो किसी भी रूप में एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। इससे प्लूटो के उपग्रह की बात साफ हुई। क्रिस्टी ने प्लूटो के उपग्रह का नाम चेरोन रखा। प्राचीन मिथक में चेरोन एक नाविक का नाम था जो मृत आत्माओं को स्टिक्स नदी को पार कर प्लूटो के राजभवन हैडिस में लेकर जाता था। शायद प्लूटो की पत्नी पर्सिफोनी का नाम ज़्यादा उपयुक्त होता। क्रिस्टी की पत्नी का नाम था चार्लेन और वो अपनी पत्नी के पहले 4 अक्षरों का उपयोग करना चाहता था, इसीलिए उसने प्लूटो के उपग्रह का नाम चेरोन रखा। 1980 में प्लूटो एक अन्य तारे के पास से गुजरा। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगा जैसे प्लूटो तारे के पास से गुजरा हो, पर चेरोन तारे के सामने से गुजरा और इस नज़ारे को दक्षिण अफ्रीका स्थित एक वेधशाला से खगोलशास्त्री A.R. वाकर ने देखा। तारा 50 सेकंड के लिए अदृश्य हो गया और उससे चेरोन का व्यास 730 मील स्थापित हुआ।